Żeby nie to. Temat za tematem, tak? Mój rapoł jest przeszłości, bo filozof ze mnie żaden. Radę rap nie szukam zady, a słuchajcie za to. Ja przedstawiam ten świat takim, jakim go widzę. Nierzadko to, co twarz, jest tym, czym się brzydzę. Zdarza się zbłądzić, upaść zbyt nisko. Być tylko hedonistą, na ten temat to wszystko. Znowu być blisko, nigdy już cię nie zawieść. Nie skłamać, nie krzyczeć, to wszystko, czego pragnę. Nie chcę być Adamem, nie chcę, by życie pachnę. Było wszystko, nagle się zmieniło na gorsze. Zrozumie, proszę, ja też wiele zniosę. Więc o to mi źle, nie rozmienić się na grosze. Być blisko, przepraszam za wszystko. Nie będę tłumaczył, że to jest trudne i ciężko. Z ludźmi być blisko, bliżej niż kiedykolwiek. Nie mówić o cię kocham, gdy jest to nieistotne. Lubię szereg, nieprawdziwe to by było. Tak prowadzi cię błąd, na ten temat to wszystko. Mówią, jestem artystą, wcześniej też tak mówiłem. Lecz jest też zwykły chłopak, który ma jeszcze te siły. Który chce mieć rodzinę, pomimo, że skrzywdził bliski. Może najbliższy, ten temat się bliższy. Dziś bilet bilczy, w biznesie, to wystarczy. Te co, wraca na tarczy, te co, na dzisiaj walczy. Który wciąż walczy, brak tu gloryfikacji. Ile można nawijać, że w tym czuję się ważny. Na ten temat wystarczy, bo ten temat mi ważny. Każdy temat poważny, nawet ty krok nie rozważy. Kto zamienia go też, taki rychuje się. Wiedzą, że nie bez, ale też noście jest, byle nie drabi seks. Bo tu rap pierwszy jest i nie kicho ten tekst. Temat za tematem, rap nawija to wszystko. Chcę, by mi wyszło, by się nazwał tego. Już nie jestem artystą, jestem swój jak swe eks. Ja do wszystkich te wersy, by mnie panie. Temat za tematem, rap nawija to wszystko. Chcę, by mi wyszło, by się nazwał tego. Już nie jestem artystą, jestem swój jak swe eks. Ja do wszystkich te wersy, by mnie panie odeszły. Czas się zastanawiać nad przyszłością, lecz mocno. Jeśli pełby się plączą, lub na mój przedział choczą. Czy wyjdzie coś z tego, strach zapytać, wiem, że wyjdzie. I co wie optymistę, masz go pierwszy plany wszystkie. Wypalą mnie się spełnić sens, że nie marzenia. Żeby swój świat pozmieniać, czasem niewiele trzeba. Kroki rozważne, nie jak te w odmiennych trakach, które zapisałem w stylu hardcore. Dadzą gwarancję, pewność siebie i rację. Konsekwencje nie są złe, bo czyny są odważne. Tak, czas podbędzie te wizji. Nie jak wariaci, wszyscy się kierować emocjami. Wiesz, to nie takie proste, opanować emocje. Emocje są złe, skutki tego żałosne. Wiele wyniosłem, gdy most palił się pode mną. Czy to był ostatni? Stabilizacja, to zbyt wielu przerasta. Mobilizacja, do działań nigdy basta. Ten płytę masa, w tym jest dużo szaleństwa. Są bezeceństwa, ale jeszcze ta kwestia. Ta, której słuchasz właśnie teraz i tutaj. Trochę moralizatorstwa, a nie hardkorowa nuta. Nigdy wracasz z butą, masz świadomość porażki. To na ten koncert padnij, sio! Nie, łatwo mi mówić, uwierz, nie miałem łatwo. Zbierzesz swe wrony, tylko dwie zasadziano. Jest to nie fury, a mnie jest głowa do góry. Spełnij wszystkie mury, za nimi znajdzie świat góry. Sebe marzyłeś, swoje przeżyłeś. Znajdź sobie siłę, walcz o każdy przywilej. Jesteście Arena Polska! Temat za tematem, rap nawijam to wszystko. Chcemy mi wyszło, byście nazwą tego. Już nie jestem artystą, jestem swój jak swej eksy. Dla was wszystkich rewersy, by mnie pamięć. Temat za tematem, rap nawijam to wszystko. Chcemy mi wyszło, byście nazwą tego. Już nie jestem artystą, jestem swój jak swej eksy. Dla was wszystkich rewersy, by mnie pamięć. By mnie pamięć nie odeszły. Temat za tematem, rap nawijam to wszystko. Chcę, by mi wyszło, by się nazwał tego. Już nie jestem artystą, jestem swoją jak swej eksy. Dla was wszystkich te wersy.